महाभारत विराट पर्व पंचाशत्तमोध्याय अश्वस्थामा के उद्गार। अश्वस्थामोवाच न च तावज्जिता गावो न च सीमांतरं गता न हस्तिनपुरं प्राप्ता त्वं च कर्ण विकथसे। अश्वस्थामा ने कहा, कर्ण, अभी तो हमने न गवों को जीता है, न मत्स्य देश की सीमा के बाहर जा सके हैं और न हस्तिनापुर में ही पहुंच गए हैं, फिर तुम इतनी व्यर्थ बकवास क्यों कर रहे हो। संग्रामाश्च बहुन जित्वा लब्ध्वा च विपुलं धनं विजित्य च परां सेनां नाहु किंचन पौरुषं दहत्यग्निरवाक्यस्तु तुष्णिं भाति दिवाकरः तुष्णिं धार्यते लोकान् वसुधा सचराचरान्। विद्वान पुरुष बहुत सी लड़ाइयाँ जीतकर असंख्य धनराशि पाकर तथा शत्रुओं की सेना को परास्त करके भी इस तरह व्यर्थ बकवास नहीं करते। आग बिना कुछ कहे सुने ही सबको जलाकर भस्म कर देती है। सूर्यदेव मौन रहकर ही प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी चुप रहकर ही संपूर्ण चराचर लोकों का धारण करती है। इसमें से कोई अपने पराक्रम की प्रशंसा नहीं करता। चातुर्वर्णस्य कर्माणि विहितानि स्वयंभुवा धनं जैरधिगन्तव्यं यच्च कुर्वन्न दुष्यति। ब्रह्मा जी ने चारों वर्णों के कर्म नियत कर दिए हैं, जिनसे धन भी मिल सकता है और जिनका अनुष्ठान करने से कर्ता दोष का भागी नहीं होता। अधित्य ब्राह्मणो वेदान याजयेत यजेतवा क्षत्रियो धनुराश्रित्य यजेत्यैव याजयेत। ब्राह्मण वेदों को पढ़कर यज्ञ करावे अथवा करें, क्षत्रिय धनुष का आश्रय लेकर धन कमाए और यज्ञ करें, परंतु वह दूसरों का यज्ञ न करावे, क्योंकि यह काम ब्राह्मणों का है। वैश्यो दिगम्य वित्तानि ब्रह्म कर्मणि कारयेत शूद्र शुश्रूषणं कुर्यात् त्रिसुवर्णेषु नित्यशः वन्दना योग विधिभिर्वैतसीं वृत्तिमास्थितः। वैश्य कृषि और व्यापार आदि के द्वारा धनोपार्जन करके ब्राह्मणों के द्वारा वेदोक्त कर्म करावे और शूद्र वैतसी वृत्ति अर्थात वेद के वृक्ष की भांति नम्रता का आश्रय ले, प्रणाम और आज्ञा पालन आदि के द्वारा सदा तीनों वर्णों के पास रहकर उनकी सेवा करे। वर्तमाना यथा शास्त्रम प्राप्य चापि महिमाम सत्कुर्वन्ति महाभागा कुरुन् सुविगुणानपि। महान सौभाग्यशाली श्रेष्ठ पुरुष शास्त्र की आज्ञा के अनुसार बर्ताव करते हुए न्याय से इस पृथ्वी को प्राप्त करके भी अत्यंत गुणहीन गुरुजनों का भी सत्कार करते हैं और यहाँ अन्याय से राज्य लेकर गुणवान गुरुजनों का भी तिरस्कार हो रहा है। प्राप्य दूतेन को राज्यम क्षत्रियस्तोष्टुमर्हति तथा निशंस रूपोऽयं धार्तराष्ट्रस्य निगृणा। भला जुए से राज्य पाकर कौन क्षत्रिय संतुष्ट हो सकता है, परंतु इस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को इसी में संतोष है, क्योंकि यह क्रूर और निर्दयी है। तथा अधिगम्य वित्तानि को विकथेद विचक्षण निकृत्या वंचना योगे चरण वैतंसिको यथा। जैसे व्याध सठता और छल कपट से भरे हुए उपायों द्वारा जीवन निर्वाह करता है, उसी प्रकार कपटपूर्ण वित्त से धन पाकर कौन बुद्धिमान पुरुष अपने ही मुंह अपनी बड़ाई करेगा। कथमद्वैरथम युद्धम यत्रा जयसे धनम जय नकुलम सहदेवम वा धनम येषां त्वया हितम्। राजा दुर्योधन, तुमने जिन पांडवों का धन कपट द्यूत के द्वारा हर लिया है, उनमें से धनंजय नकुल या सहदेव किसको कब युद्ध में हराया है? वह कौन सा द्वंद्व युद्ध हुआ था जिसमें तुमने अर्जुन आदि में से किसी को जीता हो? युधिष्ठिरो जितः कस्मिन् भीमस्य बलिनां वरः इन्द्रप्रस्थं त्वया कस्मिन् संग्रामे निर्जितं पुरा। धर्मराज युधिष्ठिर अथवा बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन तुम्हारे द्वारा किस युद्ध में परास्त किए गए हैं? आज जिस इंद्रप्रस्थ पर तुम्हारा अधिकार है उसे पहले तुमने किस युद्ध में जीता था? तथैव कतमद्युद्धं यस्मिन् कृष्णा जिता त्वयाम् एकवस्त्रा सभां निहिता दुष्टकर्मन् रजस्वलाम्। दुष्ट कर्म करने वाले पापी, बताओ तो कौन सा ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें तुमने द्रौपदी को जीत लिया हो? तुम लोग तो अकारण ही एक वस्त्र धारण करने वाली बेचारी द्रौपदी को रजस्वला अवस्था में राजसभा के भीतर घसीट लाए थे। मूलमेषा महत्कृतम सारार्थिम चंदनम यथा कर्मम कार्य था सूत तत्र किम विदुरो ब्रवीत। सूत पुत्र, जैसे धन की इच्छा रखने वाला मनुष्य चंदन की लकड़ी काटता है, उसी प्रकार तुमने और दुर्योधन ने कपट द्यूत और द्रौपदी के अपमान द्वारा इन पांडवों का मूलोच्छेद किया। जिस समय तुम लोगों ने पांडवों को कर्मकार दास बनाया था, उस दिन वहां महात्मा विदुर ने क्या कहा था? उन्होंने जुए को कुरुकुल के संहार का कारण बताया था, याद है ना? यथा शक्ति मनुष्याणाम सममालक्षयामहे अन्येषामपि दत्त्वानाम् अपि कीट पिपीलिकैः द्रौपद्या संपरिक्लेशं न क्षन्तुं पाण्डवोर्हति। हम देखते हैं मनुष्य हो या अन्य जीव जंतु अथवा कीड़े मकोड़े आदि ही क्यों न हो, सब में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सहनशीलता की एक सीमा होती है। द्रौपदी को जो कष्ट दिए गए हैं उन्हें पांडुपुत्र अर्जुन कभी क्षमा नहीं कर सकते। क्षयाय धार्तराष्ट्राणां प्रातर्भूतो धनंजय त्वं पुनः पंडितो भूत्वा वाचं वक्तुमेक्षसि। धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार करने के लिए ही धनंजय प्रकट हुए हैं, और एक तुम हो जो यहाँ पंडित बनकर बड़ी बड़ी बातें बनाना चाहते हो। वैरांत कर्ण ओजिष्णुर्नहशेषम करिष्यति। क्या वैर का बदला चुकाने वाले अर्जुन हम लोगों का संहार नहीं कर डालेंगे? नहि सदेवान न गंधर्वान नासुरान न राक्षसान भयादीह न युद्धेत कुंती पुत्रो धनंजय। यह कभी संभव नहीं है कि कुंती नंदन अर्जुन भय के कारण देवता गंधर्व असुर तथा राक्षसों से भी युद्ध न करे। यम यमेशोति संक्रुद्ध संग्रामे निपतिष्यति वृक्षम गरुत्मान वेगेन विनिहत्य तपेष्यति। जैसे गरुण जिस जिस वृक्ष पर पैर रखते हैं अपने वेग से उसे गिराकर चले जाते हैं, उसी प्रकार अर्जुन अत्यंत क्रोध में भरकर संग्राम भूमि में जिस जिस महारथी पर आक्रमण करेंगे उसे नष्ट करके ही आगे बढ़ेंगे। त्वत्तो विशिष्टम वीर्येण धनुष्य मरराट समम वासुदेव समम युद्धे तम पार्थम को न पूजयेत। कर्ण, अर्जुन पराक्रम में तुमसे बहुत बढ़े चढ़े हैं। धनुष चलाने में तो वे देवराज इंद्र के तुल्य हैं, और युद्ध की कला में साक्षात वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के समान है। ऐसे कुंती पुत्र की कौन प्रशंसा नहीं करेगा? देवम दैवेन युद्धे त मानुषेण च मानुषम अस्त्रम शस्त्रेण यो हन्याद कोर्जुनेन सम पुमान। जो देवताओं के साथ देवोचित ढंग से और मनुष्यों के साथ मानवोचित प्रणाली से युद्ध करते हैं और प्रत्येक अस्त्र को उसके विरोधी अस्त्र द्वारा नष्ट कर सकते हैं, उन कुंती नंदन धनंजय की समानता करने वाला कौन पुरुष है? पुत्रादनंतरम शिष्य इति धर्मविदो विदुहु एतेनापि निमित्तेन प्रियो द्रोणस्य पांडवः। धर्म पुरुष ऐसा मानते हैं कि गुरु को पुत्र के बाद शिष्य ही प्रिय होता है, इस कारण से भी पांडुनंदन अर्जुन आचार्य द्रोण को प्रिय हैं, अतः वे उनकी प्रशंसा क्यों न करें। यथा त्वं करोद्यूतम इन्द्रप्रस्थम यथा हरः यथा नैषी सभां कृष्णां तथा युद्धस्य पांडवम्। दुर्योधन, जैसे तुम लोगों ने जीवे का खेल किया, जिस तरह इंद्रप्रस्थ के राज्य का अपहरण किया और जिस प्रकार भरी सभा में द्रौपदी को घसीट ले गए, उसी प्रकार पांडुनंदन अर्जुन से युद्ध भी करो। जब उस अन्यायों के समय तुम्हें हमारे सहयोग की आवश्यकता नहीं जान पड़ी, तब इस युद्ध में भी सहयोग की आशा न रखो। अयम ते मातुल प्राज्ञ छत्रधर्मस्य कोविदः दुर्द्यूत देवी गांधार शकुनिर्युध्यतामिह। ये तुम्हारे मामा शकुनी बड़े बुद्धिमान और क्षत्रिय धर्म के महापंडित हैं। छल पूर्वक जुआ खेलने वाले ये गांधार देश के नरेश शकुनी ही यहाँ युद्ध करे। नाक्षान क्षिपति गांडीवम न कृतम द्वापरम न च ज्वलतो निशितान बाणास्तान क्षिपति गांडीवम। गांडी धनुष कृति युग द्वापर और त्रेता नामक पासी नहीं फेंकता है, वह तो लगातार तीखे और प्रज्वलित बाणों की वर्षा करता है। नहीं गांडी निर्मुक्ता गार्ध पक्षा सुते जना नान्तरे स्वतिष्ठन्ते गृणामपि धारणाः। गांडीव से छूटे हुए गिद्ध के पंख वाले तीखे बाण पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाले हैं, वे शत्रु की छाती में घुसे बिना नहीं रहते। अंतकः पवनो मृत्यु तथा अग्निर्बटवा मुख कुर्युरेते क्वचिच्छे सम नतु क्रुद्धो धनंजय। यमराज वायु मृत्यु और बड़वानल ये चाहे जल मूल से नष्ट करे कुछ बाकी छोड़ दे, परंतु अर्जुन कुपित होने पर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। यथा सभायां दूतं त्वं मातुलेन सहाकरो तथा युद्धस्य संग्रामे सौबलेन सुरक्षितः। राजन, जैसे राजसभा में तुमने मामा के साथ जुए का खेल किया है, उसी प्रकार इस संग्राम भूमि में भी तुम उन्हीं मामा शकुनी से सुरक्षित होकर युद्ध करो, किसी दूसरे से सहयोग की आशा न रखो। युध्यन्ताम कामतो योधानाम ज्योति धनंजय मत्स्यो यस्माभिरायोध्योऽयम् द्यागच्छेद् गवां पदम्। अथवा अन्य योद्धाओं की इच्छा हो तो वे युद्ध कर सकते हैं, किंतु मैं अर्जुन के साथ नहीं लड़ूंगा। हमें तो मत्स्य नरेश से युद्ध करना है, यदि वे इस गोष्ठ पर आ जाएं तो मैं उनके साथ युद्ध कर सकता हूँ। इति श्री महाभारती विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि उत्तर गोग्रहे द्रोणिवाक्यम नाम पंचाशत्तमो अध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गोग्रह के समय अश्वत्थामा वाक्य विषयक 50वां अध्याय पूरा हुआ।